د غیر انصراف نوی اس دا اول بیان د عدل کو شو تفسیریات د تفسیر د بره فل عدل اول تفسیر د چا کو د عدل توجه شي اعتراض د عدل د مخشب لیکو نو د پر ادواج وینا ای جواب دا چې په اجمال شم مخشو په تفسیر شم څه کو مخشب زکه چې مخشه اسباب د مناصر چې بیان اول موان او صرف تن کول عدل و وصل چې په اجمال شې دی له مخشه کړه دا که چې ور وزن نه برابر ور وزن نه برابر وشو جی دوام جو دا وکا چې دا مې زکه مخشه کوم چې د سببیت په سببې شړای کامل دی د سببیت کامل دی زکه مشروط په شرایط سره نه دی دا قانون زکه زر در وکا د مو غا ماړه وا هلا ځن زیور وشایسته دا وړا دینه کړی ځه څه پوره نه وي هدي مې زنه وو متوجه شه نو عدل چې مشه کده وجه نه چې د سببیت کمل دي سرنګ ای د خسره شرایط نشته عدل مطلقاً سبب دی شرایط پر شنهشته چې کدا شرط جوړای موثر وي سبب نه مناسب کېږي په خلاف د غندې راز باندې اکثر باندې چې دی غونه سره پرات علامه شرط مو کوي نو کای نو شرط مو کوي او جما د دخل کای شرط او سیات هم دخل کای شرط دا ونه فين دا شرط ترکیب دا دونه پرات دي شرایط دي او د پرات شرایط نشته نو دای په منځلا د مفرد شو او دنه په منځلا د چا شرط مو مفرد مو کوي او د سببیت د خپل سبب دی مشروط پر شنه د سببیت کامل دی دی وجنه عادل څه کو قدام کا مقدم فقال او چې العدل اس عادل تعریف زکه عدل چاته خروجه مخروجه مده متوجه دوری دی کاوه خروجه عن صيغته الاصليه تحقيقا او تقديرا عدل چاته سشته یی خروجه عن صيغته الاصليه تحقيقا او تقديرا دا خود کافیه برات جی اذن ته کوئی ذات لګی دا خود مجمل تعریف تای پدا شوړ دی کسی دی نو ذات وړ دا سه خروج ماده الاسم خروج ماده الاسم دا کوئی ذات وسل لگاوی چا ماده د اسم رو واسطه لشه اچانا عن صيغته ای عن صورته ای صيغه نو څه وخلې صورت وخلې عدل چاته ای ک دل د اسم معدول چې اسم موږ چې دا اسم معدول دی مقصد دا چې د ماده رو واسطه لشه وی ی بل صورت نا بل هیئتنا تاسه هیئت الاصلیه چا اصلی وی سمنا دے اصلو دے قیدے لوندی وی بل هیئت تا چا بل هیئتو دے اصلو دے قیدے لوندی نئی معا بقائل مادت الاصلیه مادا اصلی وی پزی پتی وی او مانا وی سرا سبی ہاں یو آجی مانا شو پاک میں یندہ قیدت پزین شو والا رہے اسم تا چې میز معدول یای چې دا اسم معدول دی عدل پر شوی دی نو معدول څه معنا چې دا اسم روستل شوی او مادای جی اسم نو څه وخلې مادا وخلې ون اسم کسا یو صیغه دو یو هیئت تا یو مادا دو یو اسم دی اسم او صیغه دا خو یو معنا شلا اسم چاته هغه هیئت هم مادا د بسره ته جی لکه لفظ د زیدون اته شی په وزن دی فعل جی نو دغه مجمون زید انت اسم یی دا شغل زید در مدار رغلا او ذکر رغلا اسم رغلا او وزن مشرغه سو صورت مشرغه حیات مشرغه جی نرنګ صیغه چې مش په صرف شی یی زرا بده مش سی صیغه واخد مذکر غیب نو زرا با شغل مدار شتا او هي اتا شتا نو وست یی چې خروج دی اسم نه عن صیغه تی به ځخونه سره چې کیږي ځکه ځکه چې هم ما صیغه او اسم دغه نه مدار او ات وسره تی جی نو دیو جنا کوئی ذات ورکړي دا سوې نور به سر جواب کی چا ماده دې اسم چا ماده راکړي شي اصلي ماده جی ازای دا نا او ور اصلي شوي وي د بل هيئت نا جی بل هيئت نا ور اصلي شوي په داس طریقې سره چې هغه هيئت اصلي هيئت جی او اصلي وي اصل څه معنا او د اصل د قاعده مطابق وي او دا بل هيئت چې ور بس کړای دا مخالف القياس جی او د قاعده او د اصل لوندې نه کوي اون را مدو هغه په دوا سره ایت نه شي هغه مدد اصلي مدد به پزی پتی وي او معنا به سره غیر غیر نه وي خالي هيئت بدل شوی لکه مثال درکوم جیور په مقصد دی پوښښسته لکه مثال په تور میږي چې د عمر شي عادل شوی او د چنر معذول د پاسر شي عامر به د عامر نه عمر جوړ کوم اس د عامر نه عامر خو یاسری خپل آمدال اصل وازه وزکړای پاره مونږ د عامر فاعل مونږ د لستید اې د نور چې د عین میم ر اصلي ماده د امر لر کله اي هغه فاعلون وزن چې وي غنم د ماده رو اصله او عمر بن اجر کو عمر فعل وزن بل هيئت بر وسط ما دا غدو عين من مري غدي او هيئت بر تشرف بدا او منا غدي عامر دو عمر يوا ما غي چا پر چا عامر دا غدي پر عمر دا منا چا تغير او خالي تصير شي بدل ورغه ف هيئت شي بدل هيئت بدل نبا بدست نندرت يا سلا يا سلاسه سلاسه شي پاسر سره مش بي سلاستون سلاسه اس سلاستون سلاستون دا یو حیات تا او سلاسه بل حیات تا او منا ایدو درے درے سلاسه منا سدو نو کسا د سلاستون سلاستون جکی منا دو د سلاسه منا دو یوا دو منا شي پر مشتا سلاستون سلاستون سمنا درے درے او سلاسه منا درے درے او مو ورته سلاستون شي سلام سی دی دته سلاسه سلاسه شت سلام صرف هغه وته دو ورو خو مدا زید دو خاصی مدام جی او اوره ما غاچ ده هيئت چي ده د سلاستون سلاستون اصلي ده آیت قائدی مطابق ده ځکه چې معنا مقرره ده په کور ته لفظ ده څه مقرر او دا دل هيئت چي ده کله مخالف کوي ځکه ده چې معنا مقرره ده لفظ مقرر نه ده پتا پېښ کنه دنده ده عادل مراش خروج ماده الاسم او ماده اصلي هم صورتي عن صيغه دي هنايه ده الاصليه اصلي زمانا چې اصل ده قائدی شدار مو تعریف مند پوښو سم مقصد نو وزن د عادل قياسي نه دي څه دي ها غير قياسي دي ځکه چې دا کی موزن د عادل دي دا مخالف القياس به تشکیل اصلي ماهیت خو یا قبل لږه کی نو دا مدار راسته دي په دغه مقصد پوښو سم دا ما څه خو خلاصه اسکیز رسول جواب تا دا عبارت مند رسول جواب ده تم توجه کسو یې فلا عدل خروجه متن خدا ستای عادل چې خروج دي اسم دی ان سی دی لس دی دي سی اعتراض ور دي چې عادل هم مصدر ده او د عادل لغوي معنی څه دي لغوي معنی پنځه دي عادل لغوي معنی څه دي پنځه دي عادل په معنا د اعراض سره ور دي عادل عنه اعرض عنه اې د ښینا څه وکه اعراض اې ميلان په معنا سره ور دي خبره چې سلا یې اله روش عادل الیه اې مال الیه سمانه شو دوه او د استوا د بربرولی مراد خو چې سلاي بین روش عادل بین قضا بین زید و عمرو استوا د مش څه وکو بربرولا سمانه شو دوه سلوارما معنی د بعد خو چې سلاي من روش عادل الجمل من البعير اي بعدا یشت بعیر نڅش لرش او د صرف او د تغییر معنی هدو خو چې سلای چې کرشي فی روشي عدل فيه اصرف فيه پښه څه وکړه او دا دا معنی د معنی استل کی سره څه دو زکه چې پداشه ته هیرو تصرف ته دا خو معنی لغوي وشله اس په استرا تعریف استرا کی سره دای فل عدل مصدر خروج فل عدل مصدر عدل ايه چا و چې د عدل مصدر دای کا صفته مشبہ دو د فعل په وزن د صفته مشابه درې جی نو صفته مشابه دي خو ذات معلومه وي خروج حمل له پسي کی ځکه خروج عادل مبتدا ده او خروج څه ده خبر ده خبر حمل په مبتدا باندې حمل ده صرف وزن ځکه خروج خو صرف وزن مصدر ده او عادل صفته مشابه شي جی نو دایره یو به جنا مصدر عادل د معنی څه سره مصدر ده نو چې مصدر شنو حمل ده صرف وزن بس ده اس نقصان نشته صفته مشابه نه ده بلې اعتراض ور دي جی چ بیا عدل خو چې مصدر کې به ده خو په معنا د اخراج سره ده عدل په معنا یې سره ده اخراج استل د اسم دی عدل څه چې یو اسم روبس اما دا د اسم څخه نو راستل خو متکلم صفت ده اخراج صفت ته چا نو عدل خو به د چا صفت شو متکلم نو یو خو د اسباب د معنا صرف نه ګرځول نه صحیح جی زکه اسف د اسباب چې د چا صفت نه دی د اسم صفت نه دی او بل د خروج خمل نه پېسي کیږي ځکه خروج صفت اسم ده خروج د چا خروج سی کی ما خارج شوی سی کی اسم او عدل خو اخراج شو دا خو د چا صفت ده نو به دا چې اخراج ده خروج ده به معنا ده چې فعل عدل فضل مراد اخراج سره اخراج دار استل دے مادی جی دی خروج دا وتل دے سمجھ دا وتل ندی خمل بیان سی کی خمل دی صفت مبین پس بل صفت مبین رسی صفت لفظ دے پس صفت متکلم دے ورسک ور خمل کدان سی کی پوجا گرام نو دوائے تراج نہ او بل خمل دے لازمی رو پچا مدے مدد زکہ چ اخراج متعدی دے او خروج دے لازم دان سی کی چھ تراج نہ شول درے اول اعتراض دا چ عادل چ مصدر کی خوب منا دے اخراج سرا وی بل استل منا دا چ دے اخراج پ منا سرا کہ نو صرف وصف تا او خروج صفت شاہ دا او دا صفت متکلم شاہ او دا خروج چ دے دا م صرف وصف دا او دا صفت چ دے دے لفظ دا نو خمل دی صفت مبین بل صفت مبین رسی دانا دو ٹھیک دوا یہ اعتراض دوا میں اعتراض دار ہے چه اخراج صفت متکلم شو عادت معنا دے اخراج تو صفت متکلم شو نو دا دے اسباب دے مناسب نہ کرزول نسی جو زکہ اسباب مناسب دے کبل دی صفت چانہ دی دا صفت اسم دی دے لفظ دی نہ دے متکلم او بل خم متعدی و لازمی منے تفسیر خم دے لازمی رو کہ تفسیر دے متعدی دے پر لازمی منے جی اخراج متعدی دے او خروج دے لازمی دے تفسیر راج نہ شون دے رو جو بھی ہو کو چه مصدر بمعنى المفعول دا اخراج دے بمانا دے مخرجن سلا دا ہے مصدر دے بمانا دے مفعول سلا دا ہے ایسو بیا اعتراض نہ کرے چھ بیا نقصان دے مفعول ہو بیا ذات شو جی نو عدل بمانا دے مخرج سلا شو مخرج کو اسم بھی ذات بھی اخ صرف وصف نہیں نہیں ہوا دا اسباب دے مناسب نہ کرزا والی نہ دی صحیح زکہ اسباب دے مناسب دے کبیلی دے صاف نہ دی دا قانون دا کی چه پا ضرب پا عمر شی یا پا زفر شی یا پا سلاس شی دا عدل چه دای دا وصفیت تی بشی دا قونه مخرجن دا کدل دا مخرج دا دا یو وصف تی دا مرسا بودی کبیلی دا بصافی نایی دا خصو زواد ندی چه تشایی دا یو ذات ایر بخلی چه دا تو صفت شی ذات خصو صفت نگردی پا خمارا بیلی دا نو یو خود دا اسبابی دا مرسا بودی دا ولی نشو سایی بل رسی دا خورش خمل پی نہ صحیح کیجیے زکا خروج صرف وہ سدا مقصد عادل پر مراد مخرج سرا ذات مارس آنا صحیح کیجیے نہ تو پردائی رو جائے لوگ چھ خروج کون الاسم مخرجا کون الاسم تعبیر میں پیسہ سرا کی فکون الاسم سرا او کون الاسم مخرجا دبیا صرف وہ سب جی صحیح شو نہ اسباب دے مناسب نہ کر زوری صحیح شو جی او دبرست خروج خمر پیسہ شو صحیح شو خبر ابھی جی جانا شاہ کون الاسم معدول کدل دے اسم معدول معنی مصروف او مخرج خروج ہو کدل دے اسم معدول دستشتے خروج ہو اے کون الاسم اے خروج الاسم اے کون دا اشارہ کرے دا خروج شے زمین چتر اجدا دا عدل تر اجدا کیسم تر اجدا کال تر زمین خروج اخذ محدود بخت شے او کیسم تر اجدا اس مر قبر دا کچ نام اسم تر اجدا او اسم مخرج بخت اسم دا دلا کرنا تے جو مر جائے جی نو با غا حکمن مخشب اسم صدا ہے ذکر رہا ہے کون الاسم مخرج خروج الاسم کون ہو مخرج دا عبارت بے دفعہ اعتراض چ تعبیر دے کیم جنا پ کون سرا وہ کہ حاصل بالمصدر مراد جی کون الاسم مخرج دا حاصل بالمصدر او خروج نفس مصدر دا جی نو حاصل بالمصدر او نفس مصدر میں شو بیا مغیرت ہے کیم شے حاصل بالمصدر بھی ا کاروزات یا ثابت بھی جی او منا مصدری خو غیر کار ذات کسا لگا مثال بیوم خروج منا واتل واتل واتن واتر شو خو تم ولا نه وی خو واتر شو خو نه وی ها انده در من جدی در سوزی خو په دروازه چ وزی دستی خروج شوی نه په دا شو تم کول نه وی خو چې کلا ورچ نه او زی استدا هوتا دا کون هو مخرج دا یو سشه مخرج دا کون دا حاصل بالمصدر ده جی حاصل بالمصدر بیا کاروزات شیا شایسته تشیا ثابت شي او خروج چ مصدری منا وخلی اخر کاروزات جی پدا پیر سے خوش شا نو تو دا خروج صرف وسط ہے دا غیر کاروزات او کون هو معذور دا حاصل بالمصدر او کر بیا حمل صحیح جی نو دا پردا کچھ خروج نہ تو تعبیر پچھا سر کون الاسم مخرج گدل دے سنسا مخرج نوز منا دا عاد چتے کون الاسم مخرجن تشتے کون الاسم معدولا کون الاسم معدولا کونه مخرجا عن سیاد الاسم گدل دے دی جدی رو استرا شو دی سی اصلی نا مدا کون تعبیر پر کون سر ادا پر کچھ دسی وصف وگر دی صرف وصف وگر دی او اسباب د مناسبت نن ګرځول څه شي نه شي كون الاسم مخرجا عن صيغته الاصليه اي عن صورته التي تقتضي الاصل والقاعده اي منزل قسم عليه دا براج اشاره کی ای دغه اعتراض چې صيغه ماده او هيئت دوا سره ده او ته ای چې خروج الاسم اسم چاته زمیر د اسم دغه کړه دی خو اسم چاته ای ماده سره ده ماده سره دوا سره بیا خو لازم شه اخراج الكل عن الكل او اخراج الكل عن الكل جائز نه ده ویلند جائز اخراج الكل من الكل دا غاصه دا یمین چ دی یو خدای دا هیئت ته چې دا خاصه شخصات چې پاس را دی چنه غیر ده او دی چنه غیر ده سره او یی د مدد د پشل وسینا او دا ګنده مسترګ دا شي نه دا پشل وسینا ګنده خو ته سره مدد کوو کنه ته ها یی د خاصه هیئت ته اس دا مجموعات زید دا بنیامین می دغه بنیامین نڅکا رویس دا شي بنیامین د بنیامین راستای شي ویلې زکات دخول او اخراج سب کې دخول غوړي اخراج سب کې دخول اخراج مش څه غوړي او چې یو شای داخل نه ده نو بنیامین خو بنیامین څنګه عین بنیامین ده بنیامین چې داخل نه ده به اخراج سره اوس په دا پوهیږي ده کنه اخراج سب کې دخول دا دا غا ده څنګه حمید الله صاحب ده دا چې وزوت په کټه شي زه په لسم ورته دا تر دا مخابره چې دا اخراج مو دا اخراج صحیح ده ځکه چې مقصد یې داخلو مو په لسم خارج او چې بهر ده ضروري او زه چې باندې غا حمید الله می دغه نه څه کو خارج او دا دا اخراج شي ځکه اخراج سب کې دلور کټه تر داخل نو به مو سره نه ایست فدا به ځای کار نو کول په کول شي داخل نه نو چې ته چې کون الاسم مخرج عن صياده الاصليا نو صيغه او اسم خود بسره عبارت دي هيئت د مدنه خود او هم ده هيئت رواه سند ما نو اخراج کول د کول نه راه اخراج کول د کول نه چي ځکه چې اخراج سب کې دخول غوړي ول دخول نشتا او کول په کول شته نه ده داخل نه ده نو د پر د یو په چې سانسورات انسانسيات یې انسور دي چې صيغه دلته خالي هغه هيئت او تویه ايو چا ترتیب د حروف هيئت خو پیژنه نشته هي سوره الخازله من ترتیب الحروف والحركات والسكنات اغه خاصه یت لکه د ماضی خاصه یت د مضارع خاصه یت ماده خو یواد اغه د بدلی مینی خو حیات بدلی شي حیات څه دی د ماضی زوم د حیات د مضارع زوم د اسم فاعل زوم د حیات اسم فعل زوم نو د سیګه نه مراد څه دی حیات دی نو معنا دا شي خروج الاسم کدل د خط و تل د اسم دی چې اسم رواز شي اچاره عن صيغه عن صورت د صورت خپل اسه ترانسپورت شا اسم خو عبارت د ماده او د بیا دور اخراج الكل عن الجزء كل د جزء نه خارج او كل د جزء بیا نه ځکه چې سب کده خو كل خو د جزء نه کړي نو ته دا کاچ د اسم لازم صرف څه کو خلا ما دا او خلا خروج ماده الاسم مزفر سره څه کا خروج الاسم ته معنا خروج ماده الاسم اما دا د اسم جو راستر شي وي د چاره سیګنا سورت نه جی آیات اسه تراس به چ بیا اخراج د جوز د کول نه اخراج د جوز د جوز ناروغه اخراج د جوز د جوز ناروغه ماده دای په پسغاو په اسم شو دوا چې زری ماده یو اخراج نو یو جوز د بل جوز ناروغه ده دا نه صحیح جوز د جوز نه نه وځي نه په دشه د لسینه دوا چې زری دا جو لوس ته ونه راځي دا د لوس ناروغه ده ته دا کې دا ټیک ته جوز د جوز نه نه وځي خو یو جوز نه وتاي چې هغه جوز کدا یو جوز په دبل جوز نه مشتمل وي بیا داس ویلې چې ولته نسبت ته خروج تکلا شي چې دا جزمه دی دغه بل جز نه څه کوم دا هيئت په چا مشتمل هيئت خپل وجود نه لري دا خو ماده ته شامل نه هدا ماده مده دا هيئت ته مشتمل نه نو هغه جز مشتملات ته دا نسبت کړی شي چې دغه نه مده بل جز څه کوم ورو وایسته اس نقصان خو شو کنه نو خروج ماده الاسم عن صيغته عن صورته الاصليه اصلي څه معنا ده اي الاصليه اے اللہ تی اکتز الاصل والقاعدہ تو این یکون ذالک الاسم علیہا چا اصل و قاعدہ دا تکازا کو جدا اسم دا بدی ہے ایت مندی بھی او تی دیگی اصلی ہے ایت تی قیدہ دا قیاس ہوتا ہے ایک نارا اسم روپو سے بل حیاتا دا ملی مرزا جدا بل حیاتو دا قیاس دا لندے دا مخالف القیاس بھی نو پتا بلگا چا اوزان دا عادل قیاسی بھی کہے غیر قیاسی شوالا زکا چا اصلی ہے ایتنا خود چکر دا سول جو پیر زارز بنا کبه سوچا نو سیزه شان اعتراض کو حمید الله صاحب اعتراض چې تعریف داس په کورو چې جامع هاوی معنی هاوی دخول لگه تو تعریف معنی نشه دخول لگه نا مشتاکات مشتاکر شو زاربون ده چانا مشتاکر ده زربون زارب اسم مشتاکره کنا اسم فعل اسم مغل صفت مجموع ده مشتاکات زاربون ده چانا مشتاکر ده زربون نا مشتاکر تعریف تی عدل پی صادق تای پا کور دل جی پا زارب شا عدل و بلا او زارب غیر مصارف کا یو پا شوصفیت کا او بل پا شا عدل کا یو یک عالم یو واقع که چا دی پورا یو پا شا عالمی چی بل پا شا چی عدل شی عدل بشا روح اترانی زکا مادا دی زاربون دی روح استرا دی کم حیات نا خپل حیات نا اصلی حیات دی شا زرب بل حیات دی روح چا دی فائرون وزن دی روح چی زاربون دی عدل تاریخ بلکل پس دی سلی ار پر دای جو چې کسب عادل شدا قانون زای چې میر داس وی دی چې خروج هو عن سیعته هلا اسمیه اې دغه نه دا پتہ ولګه دا چې په عادل شي صرف صیغه سره بدلا دو عن صورتي عن سیعته الاصل اي عن صورتي اې اسغه هيئت او صورت او خصته چې دې هيئت نه راستنه شوی اې دغه نه ملي میږي چې دا صرف هيئت ته جزاك الله بس یو بس انا هيئته عن صورتي چې هيئت نر بدل دی هيئت نه مقصد چې صيغه صيغه سره تسبي غیر غیر صيغه صيغه سره بدل نه معنا شوی پاره نه وي معنا وی واوي څه کې ودات چې دا سی یو ول چې خروج دې اسم نه عن سور اصیغته عن صورت الاصليه مله میز دې چې صیغه سره څه شو بلبل نه غمنا بدل شو اسم معدول چې وي یو صیغه غیر وي دې یو اسم نه چې معدول انو دې ثلاثه ثلاثه صیغه غیر دې ثلاثه خو خالی کس صیغه غیر غیر معنی په پته خونه ولا کته پته معنی به سوي روشه په مشتقات شي لکه څنګه چې صیغه غیر غیر معنا یې سره څنګه زکه د ضرب معنا د زدن وال او ضارب معنا ولی کای غټ فرق دی نو په مشتقات سره لکه څنګه چې صیغه غیر غیر دو ورسره ورسره معنا غیر غیر دو او په عادر شې صرف صیغه بدلای معنا نه بدلا کسا ولا یخ په پټه د نوی دا تاسو باندې دا خبره ان صیغه المصدر ليس صیغه المشتقات ا صیغه د چانو نو فابه زابه د صیغه ته ال ضمیر الاسم مقدس ویل چې ضمیر د اسم ته اس ا صیغه اضافه د صیغه چې ضمیر د اسم ته وکم ا دغه خرجت المشتقات كلها ټول مشتقات په وته ویلې زکا یو کس داس مو ویل دلته خود به سره صیغه د اسم دی اخره ثلاثه صیغه او د ثلاثه صیغه د دوه سره د اسماء ولا صیغه دی تدبیر عن صیغته اسی زمیر څه درجه اسم درجه ده خروج د اسم عن صیغته د خپل صیغه نه برسه مله میز د صیغه د بسره سره سره دي د بسره د اسم صیغه دي د دې اسماء صیغه دي دا څو نه دو سوچ کې ودخته کی تا چې په دې حاضر سره روډ نه وابا دلا شو اول اسم او وسو وکړه د فعل وکړه اول فعل او وسو وکړه دا څو یا اول وصف او ذات وکړه اول ذات پر که هغه څه غاده غي اسم دی وسم هغه ذات مال وصف ته یم دا او روجا په مشتقات څه خو صیغه بدل اده د مصدر صیغه او د مشتقات صیغه خو یوا نه نه هغه صرف اوس د ذات ته لوړه نو عبادت دي ذات وصفیت نه ذات ته کیسه نو یو صیغه بدل شو او بل خبره دا چې معنا خو موږ ذکر نه وکړو چې معنا شو ته چې معنا به څه وي یو وي او روشه په مشتقات شي مشتقات شي لکه څنګه چې صیغه بدله دو معنا یې څه دو بدله دو او په عادل شي ټیک ته په دنه مخ صیغه بدله ځکه نه صیغه خو نه ته صیغه شو ته غیر غلای دی هيئت بدل شوی دی خو نه صیغه هغه د اسم ولادو زمون هغه ذات مال وصف یاد دی هغه ذات بدل دوکان کو او دیا تا خو مصدر او اسم فاعل مشتقات شو غټ پار تا یو صرف وځه در قبل په ذات دلل داس دوکان نو سی غاشه تا غیر دای او په معنا شه تا تا غیر په مشتقات شو په خلاف ته عادل شي پاش صرف سی غاشه تا غیر په مشتقات نشتا حمید الله صاحب وښه کس سوي انا صيغه المصدر ليس صيغه المصدر فبإضافة صيغه الى אלא זמיר אל איזמי, חרג'ת אל מושתקת כולה, המושתקת של בית השולם. הוא עטלה. שעה, יוכו דחה ברשועה, בלחה ברדה, שדולת יתרד ורדיש. איך דיאת אפשר, ואין על מוטבד הרמין חורוג'י, דבל דפת יתרס. שכסה, אגס מה שמחזופת אל אעג'אז די. אחרי חרפי סדאי, חזב. לקה ידין ודמין. פדמן תעריף תעדר סדיק די. داس ویلا چې خروج هو ان ارسیه دل اسلیه دل اسیه در اخرى یدن پس شي یدن یدون و یدون شو یدن شو جی او دم پس شي دماون نو دولتا داین داس غار بدل شو اصلي هيئتي بلوا هي انا بل هيئت وتر شو او دخته سويا معدول معدول يا صار دي معدول نه ته دا کچ مش کو معدول شي داس ویلي چې ما داو د اسم رواست راشي هي اتو خليت شي ور بدل شي اصلي هي اتنو بل هي اتو روزه دغه نه معنی نه دي چې ماده په سي سوي پوتي وي ما بقای ماده تل اصليه اصلي ماده په سي پوتي وي او په يدينو دم من شو اصلي ماده نه دو پوتي هي ات لکه څنګه بدل شو ماده بدل شي پوښه کړه ولا او ان المتبادره متبادره من خروج ازيه الاصليه ان تكون الماده باقيه وتغيير انما وقع في صورت فقط تغیر صرف چا شریو پسورت شوی فلا انت کو بما خذ فان بعض الحروف اس اعتراض نمبر دی پیغام دي زره حروف نہ خذ کلاهما ها کلا اسماء المحذوفه العجاز لگا اسماء چا اخری عجاز عجز جمع دو اخر ته ای چا اخر یزوی خذ شووی لگا یدن او دامن فاین الماده تلیس بقی فیها او بدا شغه مدا پوتی نمدو او بل مزداس وی دی کسا چ خروج او ان صيغته الاصليه چ اصلي چ کده ولو اصلي مس معنا کړه چ اصلي ما هغه د اصل او د قاعده موافق وي اصل وي او د بل هيئت بل هيئت یعنی منی مزه د بل هيئت د اصل او د قاعده لوندې نه وي نو چې دای بارته ولغو نو هغه مغيرات کیاسيات دي هغه اعتراض مرمه نه کړه کله اعتراض نه ور دي چې داعي دا پاسو څه شوی دا دا خیر دا اند خو دا غي مخ موضوعه تل اجاز شروع سي مدعو ا دا مدعون او مرمي مرمين اعتراضه مدعون پاسو شم مدعو او ونو مرمين پاسو شي مرموين مفعول وزن ده کنه او است دا هيئت بدل کوم مرمين او مدعون شو هيئت ور بدل ما دای بالکل باقی دو او هيئت تکا او اصل هيئت ما صورت اصل چې واده اصل د قاعده لوندې هم په کور دوی بدات تسوي عدل ویا او سره چې بدات څه عدل نو ته دا کوم دا څه کله کولای دي چې اصل ما هيئت وي او د قاعده لوندې وي دا بل مخالف قياس وي او په مدعون او مرمين شغو دوا سره هيئت نه چې د قاعده لوندې اول هم قاعده دادو چې ثلاثي مجرد اسم مفعول دي په وزن د مفعول ورسي او دا بل هاندې قاعده مطابق د قاعده په وسر شته قاعده چې واو یو دې ورشي واو یو کای یو به شمت کم کاوي نو عادي اثر د قاعده لوند دی نو دوا سره هيئت نه د اثر د قاعده لوند دی او په عادر شغدا کاند چې ايو اصلي هيئت د قاعده لوند دی دا دوا ما هيئت څه ده دا مخالف نه قياس وي اسم پوښښه کوي اڅوی ای کيم دای فإن المادة ليست باقية فيه وإن خروجه عن صيغة الأصل يستلزم دخوله في صيغة أخرى شاء وإن خروجه عن صيغة الأصل يستلزم دخوله في صيغة أخرى أي مغايرة الأولى فوش كنا جي ولا يبعد أن يعتبر مغايراتها العافية كونها غير داخلة او دانا دولار چتی داس متبارک چې دا مغایره وی هغه سره فکونی غیر تخت داخله تخت اصل وقایده چې دا د اصل د قاعده لوندې نه وی د دوام اصلات کما کانت الاولى داخله تختو لکه اوله چې د قاعده د غالوندې فخرج المغيرات القياسيه نو مغيرات القياسيه په تشول او تعالی زکه چې هغه د اصل د قاعده لوندې دوا سره دي باسته نوي سا